Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Kahramanlarımızın da peşinde oldukları adamları öldürmek için harekete geçen Yeşil, bizimkilerin de kaldığı Şahbaz Usta konağına yanlışlıkla bir bomba yerleştirmiştir. Hatasını anlayınca asıl havaya uçurmak istediği binaya da bir bomba yerleştirmiştir. Ama iki bomba birbiriyle bağlantılıdır. Kahramanlarımız kaldıkları evdeki bombayı imha etmek isterken son anda bir patlama duyulur. Patlama kendi binalarında değil, bir sokak ötelerindeki bir binadadır. Yeşil bizzat arayarak yaptığı yanlışlığı anlatır. Yeşil de adamlarımızın peşinde olduğu binbaşı Moby Dick'in peşindedir. Ama o sırada binbaşı o evde değil, Melbourne'dedir. Yeşil, Moby Dick'i öldürdüğünü sanmaktadır. Adamlarımız Yeşil yanlışlığını anlayıp harekete geçmeden Melbourne yolunu tutarlar. Ama yolu tutmak kolayca varılacak demek değildir. Ya abi, bırakalım bu işleri de şu otobüsten atlayıp ölelim ya. Niye oğlum, niye? Hiç otobüs bulamayabilirdik. Hem indirimli verdiler burasını. Rüzgar yemek isteseydim motosikletle giderdim abi. Ne yapalım, ağzım kurusun işte. Keşke otobüsü rahatça koruyabileceğimiz bir yerde deseydim. Otobüsün üstünde yer vereceklerini nereden bilebilirdim? Ben kaptan arkasından bir yer boşaltacaklarını sanmıştım. Ne güzel, rahatça düşüp ölebiliriz buradan. Yediğimiz rüzgarda cabası. Bir şey keşfettim. Yatarsan fazla rüzgar vurmuyor Cahil. Oh, eyvallah. Oğlum hiç yer bulamayabilirdik ya. Oh, eyvallah. Son model otobüsün üstünde yolculuk yap. Sonra o da yolda bozulsun. Ve biz çöllerde yapayalnız yollarda kalalım. Bana bak, bana bak, bana bak. Kaptan söylerken duydum, buralara en yakın dinlenme tesisi olan Hacı Miguel Baba ve oğulları dinlenme tesisi buradan yalnızca 15 mili uzaktaymış. Bir varalım oraya, sana istediğini ısmarlayacağım Cihangir. Hem oralarda şifalı sularıyla meşhur Elizabeth Ana Çeşmesi de varmış. Oradan kana kana içeriz, gize gize gideriz oraya. Söyle bana, otobüste gitsek nasıl görecektik buraları, değil mi? Hadi beni takip et. Su. Anlıyorum Cihangir. Sabret. Mahvettin abi. Suya bir an önce ulaşmalıyız. Tamam oğlum. 2-3 mil yürüdük. Kaldı 13 mil. 13 mil dediğin ne ki? Yollar yürümekle biter. Hadi gel yürüyelim. Bir an önce suyu bulmalıyız Mahvettin abi. Şu yılan deminden beri bizi takip ediyor. Onun dokunmaması için hemen su içmemiz lazım. Ne? Yılan mı dedin? Kaçalım. Ana, karayolu buradaymış ulan. Biz de en az 1 kilometre uzağından gidiyoruz. Ben de niye otostop yapacak bir araba geçmiyor diyordum. Geliyor. Ahbap dur. Lütfen durun. Başka çaresi yok, bunu kullanacağım. Dur lan, yoksa ateş ederim. Şöyle yavaş. Koş Cihangir, kaçırmayalım. Merak etme, silahı gördü, bir yere kaçamaz artık abi. Selam kamyoncu kardeş. Buyurun. Yolculuk nereye? Demek Melbourne'e gidiyorsun. Ne güzel, biz de o tarafa doğru gidiyoruz. Kamyon sizde kalabilir. Benim bir tane daha var. Gel buraya, kaçma. Gel otur yerine. Ulan sen kullanmazsan nasıl gidecek? Kendi kendine mi gidecek bu vesait ha? Otur yerine. Hadi Melbourne'e çek bakalım. Rahbap canını istemiyoruz. İçine bir kaldırıp durma şu ellerini ya. Kaza yapacağız ya. Abi, adama tuttuğun tabancaya dikkat etsen de. Hiçbir taşıtın olmadığı karayolunda isteyebileceğim en son şey manyakça bir kazaya kurban gitmek. İsteyeceğimiz ilk şey de su. Senin muhabbetine de doyum olmuyor kamyoncu kardeş. Hep biz konuşuyoruz ya. Neyse, geldik zaten. Senin olayın burada bitiyor kamyoncu kardeş. Hadi yoluna bakalım. Bak kamyoncu kardeş, Sen şimdi bizi buralarda işin olmadığı halde ta bu Melbourne'lere kadar getirdin ya. Senin sevabın büyük yazılacak. Sen o ya ben, sen o ya ben, sen. Şu adrese bir kere daha bakalım. Tamam, heykelden döndük. Belediye tuvaletinin orada, merkez ilkokulu var, o da tamam. Agriculture caddesindeyiz şu an Muhabbetin abi. Buradan Büyük Kanguru Sokağı'na sapacağız demek ki. Hadi sapalım o zaman. Evet. She's a Mary sokağı burası olsa gerek. Tam karşımızda da François kunduracılık olacakmış. Tamam, şu karşısı, gördüm. Oradan sola döndük mü Mr. Brown and Mrs. Brown apartmanının yanındaki What is your name caddesinden direkt 50 metre gideceğiz. Tamam, gidelim Ajan Mecihi. Evet, iz adım bir adım binbaşı mobilyaya yaklaşıyoruz. Muhabbettin abi, adreste yazılanlara göre çok yaklaşmış olmalıyız. Bakalım şu adrese bir kez daha. Alexander Katılım Bankası ve Michael Elvacılığın karşısındaki malikane. Gördüm işte, ileride. Gidelim. Evet Ajan Beci, dikkatli ve tetikte olmamız gerekiyor. Binbaşının ne yapacağı belli olmaz. Ne duruyoruz o zaman? Bir an önce eve girelim. Ne yazıyor burada? Dikkat, eğitimli ve ısıran köpek var. Köpek mi? Köpek olayı varsa ben yokum abi. Hayır, timsah olsun, balina olsun ama köpek olmasın. Köpek denildi mi ben orada yokum, orada duracağız abi. O kadar tehlikeleri atlattık, ta buralara kadar geldik. Kapıda bir köpek var diye geri mi döneceğiz Cihangir, Ajan Beci? Bilemiyorum abi, Ajan Hunter. Köpek denilince yani orada bir duracağım. Köpekleri etkisiz hale getirecek iyi bir yol biliyorum. Öyle mi? Evet, sen şimdi git şu ilerideki marketten biraz et al gel, ama biraz çabuk ol. Ne yapacaksın Ajan Hunter? Bayağı merak ettim. Et var, köpek var. Hala ne yapacağımı mı merak ediyorsun? İyi dinle Ajan Beci. Buna Normandiya bir planı denir. Albayın verdiği ajanın el kitabında okudum. Şimdi şu istendiğinde bir Japon yapıştırıcısına dönüşebilen İtalyan malı telefon rehberini isteyerek isteyeceğiz. Yani yapıştırıcıya dönüştüreceğiz. Hadi isteyelim. Tamam, istiyorum. Gördün mü bu artık ne? Bir Japon yapıştırıcı. Ne yapıyorum bu yapıştırıcıyı? Ete sürüyorum. Muhabbetin abi harikasın. Ve şuradan sessizce köpeğe uzatıyorum. Daha önce ağzı yapışmış bir köpek görmemiştim. Hadi gidelim. Buradan giriliyor olmalı. Bahçıvan bu tarafa geliyor. Bayım, temizlik şirketinden geliyoruz. Bay Mobidik çağırmış bizi. Çamaşır makinesinde bir sorun varmış. Ne yapsan et, sen gömleğinin yakası tam beyaz ol diyormuş. Biz de ona yeni geliştirdiğimiz bir ürün getirdik. Soracak mısın? Tamam, pekala, biz bekliyoruz dostum. Demek odasında bizi bekliyor binbaşı Mobidik ha. Teşekkür ederiz bahçıvan bey. Tetikte ol Cihangir. Herif numarayı yutmuş ama ne olur ne olmaz. Tamam, ben hazırım abi, girelim. Hazır mıyız Cihangir? Hazırım abi. Merhaba bayım. Silahlar Ajan Beci. Gizli servis Bay Mobidik. Oyun bitti. Çok sakinsin bakıyorum da. Ne vardı baylar? Ben Ajan Hunter, arkadaşım da Ajan Beci. Evet. Telaşlanmamışa benziyorsun bayım. Albay Proctor ismi sana bir şey hatırlatıyor mu binbaşı Mobidik? Proctor mı? Yo, telaşlanmaya başladım. Bir dakika. Siz Avustralya gizli servisinden değilsiniz. Tabii ki değil. Amerikan gizli servisi CIA. Pekala bayım, şimdi ayağa kalk. Bizimle dışarı kadar geliyorsun. Ellerini bağlayalım şunun Ajan Beci. Bana böyle davranmayın. Gel buraya, ellerini arkada birleştir. Tamam. Şimdi koluna girelim Ajan Beci. Bana bak binbaşı Mobidik, buradan hiçbir şey olmamış gibi birlikte çıkacağız, tamam mı? Durumu çaktıracak olursan canın yanabilir. Beni buraya neden getirdiniz ha? Merak etme dostum, bu çölde fazla duracak değiliz. Birazdan Albay Proctor'ın adamları burada olur. Cihangir, sen silahını bu adama doğrul, ben de Albay'ı arayayım. Silah mı? Silahlar evde kanepenin üzerinde kaldı Muhabbetin abi. Ne? Moby Dick'in elini bağlarken kanepenin üzerine koymuştuk ya, sonra koluna girdiğimiz için aklıma gelmedi almak. Ne kadar beceriksiz bir ajansın ajan beceği, bu ikinci oldu. Bunu unutma, bu ikinci, tamam mı? Size gülemiyorum bile baylar. Sen sus, tamam mı? Senin yerinde olsam bu kadar rahat olmazdım. İyi ki yerinde değilim. Tamam, ona göz kulak ol, ben alba yarayım. Elleri bağlı, kaçsa da uzağa gidemez Muhabbettin abi. Muhabbettin abi deme bana. Yine de dikkatli ol, tamam mı? Alo, sümüklü böcek. Albay Fraktır. Ben Koyu Yeşil, yani Ajan Hunter. Şu an binbaşı Moby Dick'i yakaladık. Evet, Melbourne'ün 40 mil güneyinde bir çöldeyiz. Adamlarınıza söyleyin, gelip alsınlar bu adamı. Ne? Gelemezler mi? Bir operasyondalar mı? Evet, anlıyorum. Ne? Ne dedi abi? Binbaşı Moby Dick ölü istedikleri arasındaymış. Mutlaka öldürün dedi. Öldürmek mi? Albay Fraktır, belki inanmayacaksınız ama silahlar şu an yanımızda değil. Tabii silahsız gezilmeyeceğini biz de biliyoruz ama silahları bir baskında unuttuk. Evet, yani silahlar yok. Bıçakla mı keselim? Bıçakları da yanımıza almamışız. Ya demek o bıçakların öyle bir özelliği vardı ha? Ne bileyim yani, biz de meyve kesmek için filan zannetmiştik. İple mi boğun dediniz albay? Bir tek ip var, o da Moby Dick'in arkadan ellerini bağlı tutuyor. Evet, onu hatırlıyorum. İstendiğinde bir çuvaldızla dönüşebilen iğnemiz yanımızda. Tamam da albay, çuvaldızla nasıl adam öldürülebilir ki? Olsa olsa adam yaralanır. Dinliyorum. Boynundan mı? Hafif yandan mı? Omuriliğine mi? Anladım. Peki albay, görüşmek üzere. Ne diyor abi? Size verdiğim istendiğinde bir çuvaldıza dönüşebilen iğneyi isteyin ve bir çuvaldıza dönüştürün. Sonra da onu adamın boynuna dik olarak batırın, hemen ölecektir diyor. Biz adam öldüremeyiz ki. Aman Allah'ım, neden bu pis işler bize düşüyor? Onu öldürmezsek albay da bizi öldürecek. Adam öldürmek çok fena bir şey. Hele de teslim olmuş birini. Bu adamı bir yerlere saklayabiliriz, tamam mı? Aman Allah'ım, bu gelenler de kim Cihangir? Ateş açtıklarına göre iyi niyetli biri değil. Kaçalım Cihangir. Geliyorum. Arabaya, arabaya. Size adamlarımın beni almaya geleceğini söylemiştim değil mi? Tamam tamam, sırıt bakalım abi herif, yine geleceğiz. Kes dırdırı, gazla hadi. Oh, arabayı şehir dışında bıraktığımız iyi oldu. Baksana, polis kontrolü var. Arabanın bize ait olmadığı anlaşılırsa bir kere daha mapustamına düşebilirdik. Evet, doğru ama ayaklarımızda su topladı. Ne yapmamız lazım abi? Albay durumu çakar mı dersin? Sanmam. Moby Dick'in elimizde olduğunu duyurmuştuk kendisine. Öldürdüğümüzü sanmıştır. Ya ölmediğini anlarsa, haber alırsa? Evet, bu ihtimale karşılık bugün Doktor Murphy'yi yakalamamız gerekiyor. Murphy diri teslim edilmesi gerekenlerden. Onu mutlaka almaya geleceklerdir. Ama mahvolduk abi. Ajanız ama biz de insanız. Gidip biraz yemek yemeye ve dinlenmeye bizim de ihtiyacımız var. Tamam ama Doktor Murphy işini halletmeden şahbazla görüşmeyeceğiz. Murphy işi kolay. Onun yerini biliyoruz. Adres aramamız gerekmeyecek. Ah, albayın bu yeni silahları gönderdiği iyi oldu. Tamam, gizle şu silahını. Polis okulundan yeni mezun olmuş öğrenciler gibi ikide bir çıkarıp durma. Tamam abi. Pekala. Burası Doktor Murphy'nin muayenehanesi. Üç deyince giriyoruz. Bir. İki. Sıra sende abi. Doğru. Kaçta kalmıştık? İkide. Üç. Girelim. Merhaba Bay Doktor. Ne vardı baylar? Neden odama silahla girdiniz? Bay... Murphy. Bay Murphy, sana kısaca Musti diyebilir miyiz? Hayır bayım, ismim yeterince kısa zaten. Ayrıca bir popçu olmak hayatta isteyebileceğim en son şey. Şimdi onu bunu bırak da Murphy meseleye girelim. Amerika'da hükümetçe yasaklanmış olmasına rağmen, işten el çektirilmene rağmen buraya Sydney'e geldin ve canavar köpek programını devam ettirdin. Malikanenin mahzeninde hala devam ettiriyorsun. Bunu nereden biliyorsunuz baylar? Biz biliriz Musti, Murphy. Tamam, devam ettirdiğimi anladınız diyelim. Ne var bunda? Bundan size ne? neden ilgileniyorsunuz bu olayla? Yerinde olsam biraz sonra yüzümün alacağı hali düşünür ve böyle konuşmazdım dostum. Tanrı aşkına siz neden bahsediyorsunuz baylar? Pekala kimlikler. Evet bayım, ben Ajan Hunter, arkadaşım da Ajan Neci. Amerikan gizli servisi adına çalışıyoruz. Gizli servis mi? Ne o, titremeye başladım Murphy. Bizimle geliyorsun dostum. Albay Proctor'ın sana soracakları var. Hey sakın bir yanlışlık yapayım deme dostum. Bırak o alet elinden Murphy. Ne yapıyorsun, kaçma. Gel buraya. Aman Allah'ım, köpekler. Bunlar avlamıyor, yemeğe geliyor sanki. Hey köpekler, sakin olun tamam mı? Sakin olun. Köpeklerden yana bahtımız açık bugün ya. Ne bu ya? Çök Cihangir, çök çök çök çök. Çökünce bunlar bir şey yapmaz. Bunlar Murphy'nin canavar köpeklerinden olmalı. Tamam sakin ol. Hadi sen git karşı kasaptan biraz et getir de Normandiya bir plan uygulayalım. Karşı kasap mı? Tamam pekala, karşı kasap yeterince yakın olmayabilir. Ama bu başka bir planımız olmadığı anlamına gelmez. Cihangir kolunu sıyır yavrum. Ne yapacaksın? Üzerine şu yapıştırıcıdan sürücün işe yarıyor biliyorsun. Köpeğe uzatacaksın kolunu. Daha dişleri koluna geçmeden koluna yapışıp kalacak. Biraz acı çekeceksin ama ikimizin hayatı birden kurtulacak. Sonra ben seni en iyi doktorlara götürürüm. Tamam mı? Zaten hastanedeyiz bak. Ya öyle mi? Neden sen kendi kolunda denemiyorsun? Üstelik benim seni götüreceğim en iyi doktorlar, senin beni götüreceğin en iyi doktorlardan daha iyi olacak. Söz veriyorum. Benim canım biraz tatlı biliyor musun haliyle? Benim için zor olur. Muhabbetin abi üzerimize geliyor. Son çare, son çare. Ah, tamamdır. Hadi diğer köpekler gelmeden kaçalım. Geliyorum. Kahramanlarımız Doktor Murphy'yi yakalayabilecekler mi? Eğer yakalayamazlarsa albay onlara ne yapacak? Bunlar her zaman olduğu gibi şimdilik bir sır. Ama sadece şimdilik. Yarın her şey değişebilir. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.